الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. سورة أعراف اتم اسی پارا آیت نمبر 59, 60, 61, 62, 63, 64. سورہ اعراف آیت نمبر یو کم شپیت شپیت یو شپیت دو شپیت در شپیت سلو شپیت داد سورہ اعراف تقریبا اتم روکو او مروکو دا د دینه مخکې سبق کې د دې صورت د شورونه کم د اسلام اصول او غ بیانې دل د الله د وحدانیت ذکر او رسالت او اخرت ذکر او دلایل سره الله پاک اخرت ثابته او چروز د اخرت شته حساب کتاب څوک د الله احکامات منی د هغوی دپاره جنت زیرې څوک نه منی د هغوی دپاره ترهیب یره دوزخ دی جهنم دی د دې اتمې رکو نه تقریبا اخر صورت پورې اوس الله پاک د مختلفو پیغمبرانو واقعات بیانوي دا حقیقت واضحه کوي چ رب کریم چې څنګه د انسان د حیات ظاهری د بقا او د هغې د نشونما دپاره هر ضرورت او د هر یو سیزی الله پیدا کړی دی لکه مخکې سبق کې تیر شو الله باران اوبه راورئ په هغې سره غلی را پیدا کیږي میوې را پیدا کیږي د ده د جون د بقا یو ذریعه وه باران راورېدل له اسمان نه یا دغسې نور ضرورتونه هغه پوره کول د الله پاک د طرف نه دغه رنګې الله پاک د انسان د روحاني زندګۍ د بقا دپاره د رسالت چې کوم رحمت دی او کوم باران دی هغې خدای پاک اوس ذکر کوي د دغې پیغمبرانو په ذریعه باندې الله پاک د خپل هدایت هغه باران ورئ او نیک فطرته خلق سلیم الفطرته خلق د هغې نه استفاده کوي او کوم خلق چې هغه د فطرت سیئه خاوندانی هغه د هغه پیغمبرانو مخالفت کوي هغوی سره دشمني کوي او بیا الله پاک دغې قومونو له الله عذاب ورکوي خود زده و پیغمبران و سلسله الله شروع کرد. لنبه پاقی که ده حضرت نوح علیه صلات و سلام ذکر الله کی. ده نوح علیه صلات و سلام نمخ کی. حضرت آدم علیه سلام تیر شوی دی. چون که ده حضرت آدم علیه صلات و سلام په وخت کې صرف د انسانیت نشونما و، کفر او شرک مقابله نه وه. د دې وجې نه د حضرت آدم علیه الصلات والسلام ذکر نه کوي، د حضرت نوح علیه الصلات والسلام ذکر الله دلته کوي، شروع د هغه نه کوي چونکه دی آدم ثانی دی. طوفان نوح سره څومره خلک چې وو مشرکان هغه ختم شو، اتیا کسه خالص مسلمانان پاتې شو. بیا خدای پاک د هغوی نه یو نوی نسل شروع کړ او دا دنیا ټوله د هغوی نه ډکه شوه، خوره شو. نو د ذکر د حضرت نوح علیه الصلات والسلام لومبی شروع کړ. عزتمندو د پیغمبرانو دا تذکره یو د دې مقصد د پارم ده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته الله پاک دلاسه ورکوي، ډاډګیرنه ورکوي چې صرف ستا مخالفت نه کیږي، ستا دشمنان صرف نه دي بلکه ستا نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د قوم بعضی خلک بلکه اکثر خلک د هغوی مخالفت یې کړی، د هغه د هغه دین مخالفت یې کړی، د هغه د ذات مخالفت یې کړی. نه ای پیغمبره، دا ستا د پاره څه نوې خبره نه ده. عزتمندو، روایاتو کې راځي د آدم علیه الصلات والسلام او د حضرت نوح علیه الصلات والسلام په منځ کې لس قرنه فاصله ده. یو قرن چې وینو هغه سل کاله، تقریبا زر کاله فاصله د حضرت آدم علیه الصلات والسلام او د حضرت نوح علیه الصلات والسلام په منځ کې ده. حضرت نوح علیه الصلات والسلام خپل قوم ته نه نیم سوه کاله تبلیغ کړی. چې کله قوم هدایت نه قبلو، الله پې عذاب راوست، طوفان نوح، او هغې باندې الله هغوی تباه کړل، هلاک یې کړل. حضرت نوح علیه الصلات والسلام د هغې نه وروستو تقریبا شپېته کاله ژوندی و. دا د عراق علاقه ده، عراق کې د نوح علیه الصلات والسلام پاتې کېده. کشتۍ کې ورسره څلوېښت سړي او څلوېښت ښځې وې. چې کله عذاب راغی او دغه خلک هلاک شو، ور کشتۍ کې کم کسان پاتې شو، موسل یو خار دی هغې کې آباد شو او د هغه کلي نوم و سمانون، چونکې دا اتیا کسانو ځکه د هغه کلي نوم سمانون. بیا د هغوی نه دا وروستو نسل چې څومره اوسه پور را روان دی، دا یو سلسله ده چې شروع ده. الله پاک د حضرت نوح علیه الصلات والسلام ذکر اوس دلته کوي. ولقد ارسلنا نوحا، پتای سره رالیږلي و مونږ حضرت نوح علیه الصلات والسلام الی قومه، خپل قوم ته. فقال، ده ورته وویل، دعوت ورکوي، یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړي. ما لکم، نشته ستاسو دپاره من اله غیره معبود بل څوک علاوه د خدای پاک نه بل څوک معبود نشته. انی زه چې یم اخاف، یریږم، علیکم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم، د عذاب دروازې لوی. که چېرته تاسو زما دا دعوت ونه منې، تاسو د اشرک پرې نه دی او د یو الله عبادت شروع نه کې، نو تاسو باندې به بیا د الله عذاب راشي. عزتمندو، څومره پیغمبران چې راغلي دي د نوح علیه الصلات والسلام نه وروستو پیغمبر علیه الصلات والسلام پورې، د هر پیغمبر لومبی خبره قوم ته، امت ته دعوت هم د دغې د الله د وحدانیت، اعبدوا الله، د یو الله عبادت وکړئ. بس دا مشترکه یو مشن دی د ټولو پیغمبرانو. او څومره پیغمبران چې راغلي دي او قوم ته دعوت ورکړی، نو د قوم سردارانو، مشرانو، ملکانو، وډیرانو د هغه پیغمبر مخالفت کړی دی. د حضرت نوح علیه السلام مخالفت د قوم سردارانو وکړه. د قوم سرداران دوه خبرې ورته کوي. لومبه خبره خو نوح علیه السلام ته دا کوي چې مونږ خو تا ګمراه وینو، تا نه خو خپله لار خطا شوې ده، دا مونږ چې دونه موده دا کوم عبادت کوو د کوم معبودانو، نو ولې دا مونږ غلط کړي دي؟ اوس تا یو نوې لار راته جوړه کړه، نوې طریقه راته ښیې، نو ته ګمراه یې، ته په غلطه باندې، مونږ په غلطه باندې نه یو. حضرت نوح علیه السلام د هغې جواب ډېر په نرمۍ باندې په شفقت باندې قوم ته ورکوي، جګړه ورسره نه کوي او ورته وایي چې زه ګمراه نه یم، بلکې زه د حقیقي علم په بنا باندې تاسو ته وایم. تاسو سره چې کوم علم دی، علم حقیقي نه دی. ما سره چې کوم علم دی، د وحي علم دی، علم حقیقي دی را سره. زه هغې بنیاد باندې تاسو ته وایم چې د یو الله عبادت وکړئ. د عبادت لایق هغه یو د الله ذات دی، ستاسو دا معبودان نه دي. د قوم سرداران دویم اعتراض کوي او د هغې ذکر د هغه الفاظو دلته خو نه دی راغلی، هغه سورې مؤمنون کې راغلی دی. قوم وی ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه. حضرت نوح علیه السلام فرشته نه ده. د قوم سرداران قوم ته وایي که چېرته خدای پاک مونږ ته فرشته راستولی وي پیغمبر، نو بیا به مونږ پیغمبر منلی و. اوس دی خو زمونږ په شان انسان دی، بني آدم دی، نو څنګه دی په مونږ باندې غوره دی دی پیغمبر شو؟ نو د دې خبرې جواب هم حضرت نوح علیه السلام د الله په حکم باندې دلته کوي چې ګورئ تاسو د دې خبرې نه تعجب کوئ چې دا انسان راغلی دی، پیغمبر انسان راغلی دی، نو دا خو د تعجب خبره نه ده. څومره پیغمبران چې مخکې راغلي دي هغه انسانان، آدم علیه السلام انسان نو، خو فرشته نه وه. او بل دا که فرشته پیغمبر راغلی وي نو بیا به تاسو دا خبره کوله چې چونکې دا خو فرشته ده، دی سره خو نفس نشته، نو چې دوی د الله تابعداري نه کوي نو نور بیا څوک کوي؟ بیا به تاسو دا خبرې کولې؟ نه، بني آدم الله فرمایي زه ځکه درلیږم، انسان ځکه درلیږم، بشر ځکه درلیږم چې هغه عملي طور تاسو ته وښيي، چې کوم حکم تاسو ته د الله بیانوي هغې باندې خپل هم عمل کوي، په ښه طریقې سره په هغې باندې عمل کوي او تاسو ته یو نمونه وي چې تاسو د ده په شان ژوند تېر کړئ. ګوره، تاسو هم بني آدم یې، دی هم بني آدم دی، دی ستاسو دپاره یو نمونه ده. زما احکامات چې څنګه دی پوره کوي دغسې تاسو هم پوره کړي. زما مقصد دغه دی. د قوم د دواړو خبرو جواب الله پاک دلته وکړ د حضرت نوح علیه السلام په ژبه باندې. قوم اونه منه. حضرت نوح علیه السلام ته الله پاک وفرمایه چې ته یو کشتی جوړه کړه. حضرت جبریل علیه السلام براته او چل به وته خو کشتی جوړه کړه. کشتی نه وه لکه دا مونږ چې کومه کشتی وایو اوبو کې کشتی، یو جازو لوی بیړه وه. د هغې لمبایي درې سوه ګزه وه، چوړایي یې پنځوس ګزه وه. کوم شرعي ګز دی؟ یو لاس. درې سوه لاسه، درې سوه ګزه اوږده، پنزوس گزه پلنه او دیرش گزه اوچه تا اونچای دری چه تا اوپا کی لس لس گزه یو یو چه تو دا لس گزه کمره مونگا جوڑو کن پا اوچه توالی بانده تقریبا نه لس گزه لس گزه لس فوت جوڑو دا لس گزه وا استاسو پا خپل سوچو که چه دا با سمره اوچه تا وا یو چه تا سمره اوچه تو مونگا دس گیاره فوت اوچه تا کمره جوڑو دا زمونگ عام کمری چی دی نه دا دس فوت وی او آغا دس گزه لس گزه اوچه تا وا یعنی زمونگ دا دری چه تا کور چی وی نه دا دا اغی یو چه تو مونگ چه دری چه تا کور جوڑ کو نه دا دا اغی یو چه تو استاسو پخپل اندازه و لگه ویچه دا سمره لوی بیڑه وا او بیا دا اغا منون کی اتیا کسان سلویخ زنانا سلویخ نارینا او دا نور و زناورو نا یو یو جوڑا اغا پکی کینول الله پاک اغوی تا نجات ورکو نور طول قوم چه دینو اغا غرق شو تفصیل دا اغای و بیا سوره نوح کی رازی دل تا مختصر الله و ایما اغوی معذب کلل غرق میکلل پا او بوبان زکت دا یو قوم و نافرمانا دلائل نمانل مونگو تا دلائل و سر خبر اوکلا او دوی زمون دلائل و نمانل الله و ایما اغوی حلاک رل الله پاک دیزه که فرمایی لقد ارسلنا نوحا فتایی سر رالی گلی و مونگ نوح علیه صلاة و سلام الى قومه خپل قوم ده فقال دوتو یا قوم ایز ما قوم اعبدو الله ده خدای عبادتو که ده یو اللہ عبادتو که ما لکم نشت استاسو ده پار من اله معبود غیره علاود دی اللہ نه اینی زچیم اخافو یریگم علیکم پتاسو باند عذاب یوم عظیم ده عذاب دروازی لوی پتاسو اسی نچی عذاب راشی قال الملأ ويا سرداران من قومه ده قوم ددن انا بشكم لنراك وينو تعالى في ضلال مبين فغمراه اخكارك تخو بلاري شوي تخو بغلط الروان شوي من طول قوم اغورا اكثر قوم من غبوت پرستيكو دغه زمون بعبودان دي دير زمانينا وسته پکې راته نوې لار ښې نو بېش د دې نه دا معلومېږي چې ته بې لارې شوې قال حضرت نوح علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلالة نشته په ما کې ګمراهي زه بې لارې نه یم ولکنی رسول من رب العالمین بلکې زه استازی یم د طرفه د رب د مخلوقاتونه دعوت و تبیا ورکی چه گواری رب ستاسو دا معبودان ندی رب سوکتی چه دا طول عالم رب دی آغا زما رب دی آغا یو الله دی زد آغا دا طرف نتاسو تراغلی ابلغو کم رسوم تاسو تا رسالات ربی پیغامون دا خپل رب الله ما تس حکم او کی آغا زد تاسو ترا رسوم و انصحو لکم او نصیحت کم تاسو تا او داسه به علمی سره نکوم بلکې دا علمی یقینی سره کوم علمی حقیقی سره کوم تاسو ځن باندې ګمان باندې لګیاي اټکل باندې لګیاي د دغه معبودانو عبادت کوي او ما سره علمی حقیقی دی چې هغه وحی ده ماته د الله وحی راځي و اعلم او زه پوهیږم من الله د الله د طرف نه ماته علم دی ما لا تعلمون دا هغه چې تاسو ته علم نشته تاو سره د وحی علم نشته ما سره د وحی علم دا د یوې خبرې جواب شو چې د یو الله عبادت وکې زه بې لارې نه یم بې لارې تاسو یې دا زه تاسو ته په علم حقیقي باندې ویم بله خبره چې تاسو دا وایه چې فرشته دی وي انسان څنګه مونږ ته پیغمبر راغی او عجبتم آیا تاسو تعجب کوي ان جاءکم چراغلی دی تاسو ته ذکر و نصیحت من ربکم در رب ستاسو نه علی رجل منکم په یو سړي باندې د تاسو نه ستاسو د قوم نه لینذرکم چې اویرئ تاسو لره ولتتقو چې تاسو اویرېږئ ولعلکم ترحمون او ښایږي چې په تاسو رحم وکړی شي تاسو په دې په تعجب یې چې یو بني ادم څنګه پیغمبر راغلی دی نو نو دا تعجب ستاسو فضول دی. الله د دې جواب هم نه کوي. غرض دا چې دا بیهوده سوال دی. بیهوده توب یې په دې دی چې مخکې آدم علیه السلام تیر شوی دی، نو هغه بشر و که نه انسان و. او بل جواب یې دا وکړه چې که فرشته راغلې وه نو دوی به بیا وایي چې دا خو فرشته ده که نه، که دی نیک عمل کوي، دی د الله د احکامات مني، نو دا خو دی فرشته ده، دوی خو نفس نشته، دوی خو کولی شي، موږ خو انسانان یو که نه، بیا به دوی دا خبره کول. نو الله یې د دغې خبرې اړه جواب ونه کړ چې تاسو ولې چې دی نو داسې بیهوده سوالونه کوئ. فکذبوه، پس تکذیب یې وکړ د ده پیغمبرۍ نه، د ده د رسالت نه انکار وکړ. فانجیناه، پس نجات هم ورکړ ده ته، والذین، او هغې کسانو ته، معهو چې ده سره و، فی الفلک، په کشتۍ کې، چې په کشتۍ کې ورسره کوم اتیا کسانو، الله هغوی ته هم نجات ورکړ. واغرقنا الذين وغرق من غها كسان كذبوا في التكذيب كريو بآياتنا بآياتنا زمان سر عم طول غرق لل حالات نكري. بعد نوح عليه السلام ده كشتي ذكر راغن ويو خبر امير آيات شو ده بعض ناقو يا تبلیغیان اگر چه اس لك سمشوی دي پویا پکې راغلې ده، مخکې به یې دا خبره ډېره کوله، خو دا خبره زه اوس ځکه کوم چې بله ورځ ما زموږ جومات کې یو حضرت ولاړ و، بیان یې کو، نو دا خبره یې وکړه چې بس دا تبلیغ د نوح علیه الصلات وسلام کشتۍ ده، که دې ته راوختل څوک خو هغوی به نجات بیا مومي، او که څوک د دې نه پاتې شو نو هلاک به شي. نو بیا وروسته ورته ما ویم به دا خبره اوس منسوخ شوې ده، مې مخکې دا خبره وه خو اوس منسوخ ده، مې مخکې تاسو کې جهالت و، اوس خو الحمدلله تعلیم یافته خلک یې پوهې، او په دې خبره باندې ډېر ځله تاسو پوه کړئ، علماو مشرانو خپلو پوه کړئ چې دا خبرې مه کوئ، ته اوس هم دا خبرې کې. نو دا د جهالت خبره ده، تبلیغي حضراتو د درخواست دی چې هغوی داسې خبرې نه کوي چې هغه د جهالت وي. دا خو د دین شعبې دي مختلفې. اوس که ته وایې چې دقه د نوح علیه السلام کشتۍ ده، که دا تبلیغ دا بستره چا راواغشته خو دا کامیاب شو، او که دا یې راوانغشته نو به لاړ هلاک شو، ګمراه شو. دا مجاهدین جهاد کوي، دا علما و طلبا مدارسو کې لګیا دي، د دین خدمت کوي. دغه رنګې صوفیا دي، هغه د تصوف په لاره باندې، بعضې علما د سیاست په لاره باندې د دې دین خدمت کوي. دا خو ټول بیا د نوح علیه الصلات وسلام کشتۍ ته ونه ختل، دا خو هلاک شو. دا د جهالت او د ناپوهۍ خبرې دي. او دا مونږ ځکه د تبلیغي حضراتو ته وقتاً فوقتاً وایو چې د دوی اصلاح ضرورت دی، ځکه دې کې ډېر ناپوهه خلک دي، او بیا نسبت مشرانو ته کوي، وایي دا خو مونږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي. په مشرانو دا الزام دی، دوی مشران ډېر نیکان صالحان علما دي، هغه ډېر پاک خلک دي، هغوی دا خبرې نه کوي. دوی زر وایي دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي، هلکه مشرانو ته ولې دا نسبت کوئ؟ مشران قطعا دا خبرې نه کوي. دې روژه کې د دوی کې یو بله کوتاهي ده. زموږ د محلې تبلیغیانو هغه بله ورځ ختم سنت پرېښود او لاړل سې روزې له، نو چې د سیروزې نه راغلل نو ما ورته وویل مې تاسو سیروزه به ختم سنت پری خود و لاره سی روزی للاره و یو جی اغا زمون ترتیب بیا خطا کی ده سوچو تکوا و ای زمون ترتیب خطا کی ده سی روزی خپل میاش کی ترتیب ده چه میاش کی با سی روزه لگه علاکه دا ترتیب خو سفر از نده سو واجب نده سنت نده دا ترتیب خو یو مستحب عمل ده وست دا یو مستحب عمل دا پارا سنت پریده مستقل سنت پریده ختم پتراو کی یو مستقل سنت دی ختم اوکا پورکا بیا لاشه سی روزی لگ خیر ده که دا میاشته نیو دو دری روزی پی ورواله ده پا دی بانده سو کافر کی یو خو نه سنت ختم پری خود بیا ما و تبی می خیر ده که زمون پا خبر بانده عمل نکوه نخپل و مشران و سر رابطاو که دا غوی نلک تا پوسو که چیر دا مونگ دا کار کهو سینگه کهو مونگ سنت ختم پری خود او سی روزی للالو نو مونگ خکارو که که بدمو که چری با مشران تاسو تا دا اجازت درنه که نداسی ناجغ کارونا ناعام کارونا دا بازی تبلیغی حضرات کهی او بیا مشرانو ته نسبت کوي نو موزه دغه کسانو ته ویم دغه تبلیغی حضراتو ته چې مشرانو ته دغه نسبت مکوي خپل مشران مه بدناموي دا خو یو پاک جماعت دی دا خو یو پاک کار دی دا خو ډیر پاکو خلکو شروع کړی د دې مشران ډیر نیکان صالحان خلک دي علما دي هغوی چرم تاسو ته داسې د سنتو خلاف کار نه ښیي هغوی خو تاسو ته وایي چې د سنتو پابند اوسیږي نو چې داسې د جهالت باندې یو کار دنه اومشي نو د هغې نسبت خپلو مشرانو ته متوئ مشران مه بدناموئ نو داسې دا خبرې بعضې دوی کوي دا د نوح علیه السلام کشتی ده که څوک ورته راوختل نو بس کامیاب شو که څوک ورته راونهختل عزتمنده دا خبره اوس منسوخ شوې ده بس دې دا ختمه کې دا جهالت د ځانه وباسئ دا مې دې خبرې سره رایاده شوه د تبلیغي حضراتو دلازاري مې غرض نه دی دا خو زمونږ یو پاک جومات دی او د دین یو ډیر لوی خدمت کوي د اصلاح په بنیاد باندې مې دا یو خبره دوه وکړل کمې کمی دي په کار ده چې هغه مونږ وباسو د ځان هغه که هر څوک وي هغه که تبلیغي حضرات وي هغه که زموږ علما وي که هغه زموږ طلبا وي که هغه زموږ مجاهدین و حضرات وي که هغه زموږ لیډران سیاستدانان دي چې کمی کمی په کې وي په کار ده چې مونږ هغه کمی هغه یو بل ته ښکاره کړو او هغه ووایو یو بل ته چې راځئ چې دا کمی د ځانه وباسو مونږ ټول د دین خدمت کوو مونږ په دې باندې فخر کوو چې مونږ د الله د دین خدمت کوو نو په کار دا ده چې مونږ د یو بل د اصلاح کوشش وکړو د اصلاح په بنیاد باندې دا یو دوه درې خبرې فانجیناهو الله وایي نجات مې ورکړ ده ته والذین او هغې کسانو ته معهو چې ده سره و فی الفلک په کشتی کې و اغرقنا الذین او غرق مې کړل هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی و بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې انهم بشک دوی کانو و قوما عمین یو قوم لون سترگی رنده سترگی وی خود از لست سترگی چه دینو آغی رنده وی نو آغی حقیقت دل حقیقی پسترگو بانده اقوی نکتل دزل پسترگو بانده ده دعوت تا او نکتل دوباره دا سبق قوره ایده ولقد ارسلنا پتای سر را لگلی منگا نوح نوح علیه صلاة و سلام الى قومه خپل قوم تا فقال نوح علیه الصلاة والسلام وتوي يا قوم يا زما قوم اعبدوا الله دا الله عبادتو كي ما لكم نشتستاسو دا پارا من اله غير معبود بل سوك دا بغير دا خده پاكنا اني زچيم اخافو يريغم عليكم پتاسو باندي عذاب يوم عظيم دا عذاب در وزلوه دا الله عذاب با پتاسو باندي راشي قال الملأ اوي اغمشرانو سردارانو من قومه دا قوم دا دنا انا لنرا کا بشک وینو مونگا تالا را فی ضلال مبین پا گمراه اخکارا کی قال اوی و تنوح علیه صلاة و سلام یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلالتن نشت پا ما کی گمراهی زبیلار نیم ولیکنی رسولن بلکز استازم من رب العالمین در رب مخلوقات در طرفنا او بلغکم زرسوم تاسو تازه تبلیغ کوم تاسو تا رسالات ربی دا غ پیغامونو در خپل و انصح لکم و نصیحت کوم تاسو تا و اعلم و ظالم من الله دا الله دا طرف نه مالا تعلمون دا غی تاسو تا علم نشتا او عجبتم آیا تاسو تعجب کوی ان جاءکم چراغل دی تاسو تا ذکر نصیحت من ربکم در رب ستاسو نه علی رجل په یو سړي باندې منکم د تاسو نه نو دا خبره خو د تعجب نه ده لینذرکم چې ویری تاسو لرا ولی تتقو چې تاسو ځان وساتی تقوا اختیار کې د شرک او د کفر نه بچ شي ولعلکم ترحمون او خایږي چې په تاسو رحم وکړی شي فکذبوه پس تکذیب وکړه د ده فانجیناه نجاتم ورکړه د ته والذین او هغه کسانو ته معه چې د سره و فلفل کې په کشتی کې واغرقنا الذین او غرق مونږ هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی و بې آیاتنا په آیاتونو زموږ سره انهم بشک دوی کانو قوما عمین یو قوم لون صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لستل عمل كل توفيق براك يا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دین مونږ ته راوړی دی یا الله هغه دین باندې مونږ له استقامت نصیب کړي یا الله یا الله د کفر د شرک نه خدای زموږ حفاظت وفرمایي بدعت و رسوماتو نه خدای زموږ حفاظت وفرمایي صراط مستقیم باندې خدای مونږ قایم او دایم ولرئ خدای رحم او کرم را باندې وکړي یا الله دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي د دنیا او د آخرت د شر نه محفوظ وساتي مردگان د اهل اسلام وبخښي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي شفا کامله ولا ورکړي یا الله زموږ د اورېدونکو څومره شرعي حاجات دي یا الله ټول شرعي حاجات یې پوره وګرځي مونږ ټولو سره د احسان معامله وکړي یا الله د خپلو عذابونو نه محفوظ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلیه واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.